se gândau și la această prorocie a unuia dintre cei mai mari vrăjitori al lor, Balaam. Adică din acest popor va răsări o stea, va ieși un domn care va bate tot ce este în cale. Deci iată o prorocie care îl așează pe Domnul Hristos, că de fapt aceasta era steaua aceasta, acesta este Domnul care trebuia să răsare. O prorocie care îl localizează pe Dumnezeu, pe noul prunc născut, pe întâiul Adam, vindecat după căderea din Eden, care sărim din poporul iudeu. După cum s-au văzut din toate prorociile, ele s-au făcut cu atâta minuțiozitate, cu atâta sensibilitate, încât că cu o viață înaltă, ascetică, smulgem toate tainele și Dumnezeul nou născut astăzi din purura Fecioară Maria este arătat în toate atributele sale ca fiind Dumnezeu din Tată, fără de mamă, mai înainte de veci și om din mamă, fără de tată, născut pe pământ în carne și oase. Un alt proroc îți spune și localizează locul unde se va naște Hristos. Mihaia, numele lui, spune: și tu, Vitleieme, cu nimic nu vei fi mai mic decât domnii Iudei. Iarăși menționez despre Iuda, patriarhul din cei 12 fii al lui Iacov, nu este Iuda Iscariot, amul de care este atât de încetățenit numele lui în lume, ci este cel mai nobil nume din tot poporul lui Israel și din această seminție a lui patriarhului Iuda avea să se nască Hristos. Un alt proroc cu numele de Daniel localizează timpul când se va naște Hristos, dar într-un chip foarte umbros, foarte tainic, spunând așa: după 70 de săptămâni de ani va veni cel mult așteptat, așteptarea tuturor neamurilor. Marele patriarh Iacov, din care s-au născut cei 12 patriarhi care vor sta pe cele 12 scaune ale judecății, prorocește înainte de a muri că atunci când va lipi Domn din Iuda se va veni așteptarea neamurilor. Deci toate acestea, iată că ele convergeau undeva la împlinirea tuturor prorociilor și să apară cel atât de mult prorocii de-a lungul istoriei și atâta de tainii la scunzișul diavolului ca să nu cunoască când va veni Mesia. Și totodată a tuturor iudeilor care se convertisele, se pervertisele în cele mai grele pagini ale banului și ale plăcerilor sexuale. Deci în mare, iată cum Hristos este localizat ca loc, ca timp, ca popor din care se va naște. Până și din cine se va naște este spus. Că prorocul Isaia spune: iată semn care se va da vouă, Fecioară va lua în pântece și va naște fiu. Numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Până și numele acestui prunc este așezat în istoria sfântă. Când este vestită împărăteasa și Iosif că se va naște din pântecele ei Fiului Dumnezeu, numele lui să fie Iisus, care se tâlcuiește Mântuitor. Când prorocul Isaia spune că Fecioară va lua în pântece și numele pruncului va fi Emanuel, iată că ne spune, prin tâlcuirea acestui nume cu noi este Dumnezeu. O altă prorocie numește pe acest frum care s-a născut astăzi numele lui Hristos. Hristos care se tâlcuiește unul. În legea iudaică, când se ungeau prorocii și împărați, se făceau într-o slujbă atât de frumoasă de către preoți și arhierei și se ungeau cu un de lemn turnat pe capul lor dintr-un corp. Acesta era serviciul divin de ungere de întronare a regilor poporului iudeu. Evident că trebuia să vină cel care a dat această lege, adică prototipul celor unși cu lemn, să vină unsul unșilor sau Sfântul Sfinților, cum îl numește prorocul Daniel. Deci trebuia să vină Hristos, acest frunt care se tâlcuiește în numele Lui, uns, dar uns nu cu lemn, ci uns cu Duhul Sfânt. Iubiților credincioși, în paralel cu istoria poporului iudeu, până la nașterea împărătesei, acestei fecioare din care avea să se nască Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să vedem cum merge lumea, lumea păgână și totodată să pătrundem cu firul minții în interiorul poporului iudeu. Știm că poporul mesianic a primit legile lui Dumnezeu de guvernare pe pământ, de conversiune, într-o cinste și într-o pace desăvârșită față de cer și față de semenii săi. Celorlalte popoare ale lumii, datorită păcatelor în care erau închinați de către idolatrie și căderea în chiara diavolului, mai greu îi se făcea revelația Dumnezeirii. Deci aceste popoare, restul lumii, în afara poporului iudeu, ori păcăiau într-un întuneric. Filozofia care era scheletul înțelepciunii tuturor popoarelor căuta mereu un Dumnezeu. A inventat o mulțime de Dumnezei, fiecare cu filozofia lor și cu dogma lor, dar de fapt nu erau decât niște idei satanice de a aduce o fradă diavolului în locul Dumnezeului celui a fost puternic. Ninge și peste această filozofie, mii de ani și-o vedem deja împătrânită și neodihnită, fiindcă toți Dumnezeii nu mai aducea nicio odihnă în sensibilitatea trăirii sufletești a omului. Viața politică a oamenilor totodată se strică cu frică. De apropierea timpurilor venirii lui Mesia, oamenii au început să se numească cu de la sine putere chiar Dumnezei. Plăcerile sexuale ajunseseră la apogeu, nu se mai ținea cont de nimic ce este frumos între oameni. Oamenii erau deja din ce în ce mai căzut în cea mai grea mocilă, cea mai spurcată poziție socială, morală. Cred că nici diavolul uneori nu mai putea să mai iscodească alte rene mai mari decât iscodeau oamenii timpurilor acelora. Homosexualitatea era la apogeu. Nu mai găseai familie închegată datorită acestor nebunii sexuale. Lumea călătorea ca un orb, nimic văzând ce iese în cale. alergau de la un zeu la un alt zeu, doar s-ar odihni în sensibilitatea lui, dar omul se întorcea de șer. Poate cuvinte, păzunismul ar ajunsesele la un apus. Dumnezeu anume lasă ca lumea să se ducă din ce în ce în această prăpastie datorită faptului că nu a avut să aibă revelația cunoștinței lui Dumnezeu. Și totodată lasă pe diavol să săvârșească toată răutatea lui și mărșăria lui asupra omului. Și iată că atunci când s-au fost plinirea vremurilor, când prorocii tot ce au prorocit aveau să se veselească de toate cele spuse de ei, Dumnezeirea se milostivește asupra pământului și crește în Ierusalim pe ultimii descendenți a poporului mesian. Ajungem la Ioachim și Ana, cei doi bătrâni atât de înfrisați că n-au copii. Datorită vieții lor atât de caste, de frumoase, de cinstite către Dumnezeu, Dumnezeu le aude în amurcul bătrânețelor lor rugăciunea și le dă un copil. Acest copil este o fetiță și este dusă după încheierea acelui contract între părinți și Dumnezeu Sfânt al Sfintelor. Toți iudeii știau că va veni Mesia, dar nu știa din cine, așa cum noi astăzi știm că va veni Antichrist, dar nu știm când se vor împlini toate vremurile acestea. Și iată că această pruncă, în frumusețea clasității ei, stă până la vârsta de 14 ani în Sfânta Sfintelor. Ajunge în firea femeiască, este scoasă din Sfânta Sfintelor, că nu mai putea să stea și logodită. Mulți pretendenți avea să logodnă. Dar iată că arhierei timpul acelui, având o mișcare de duh, așa s-au gândit ca din toți pretendenții aceștia să se aleagă unul. Și după cum bine știm, s-a luat fiecare atoiadul cu care a venit și s-au dus în Sfânta Sfintelor trei zile și trei nopți făcându-se rugăciune ca Dumnezeu să facă un semn, apoi să fie această pruncă, iată că înflorește toiagul lui Iosif. Și acesta era un bătrân care putea să-i fie chiar bunic acestei copii atât de mici de tinere. Dacă minunea s-a săvârșit, înseamnă că Dumnezeu așa vrea ca această copilă să fie însoțită prin logodnă cu bătrânul Iosif. În una din zile, când această copilă stă la rugăciune, vine Îngerul lui Dumnezeu, care este Arhanghelul Gabriel, cu o floare de crin în mână, și spune: bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Iar tocmai atunci citea ceea ce a prorocit prorocul Isaia, care zice: iată, fecioară va lua fântece și va naște fii. În sinea ei și în smerenie ei se gândea așa: Doamne, mijlocește-mi să fiu slujnic acestei fericite fecioare care va naște de Fiul lui Dumnezeu. Și în momentul acela a venit Îngerul. Și când i-a spus că, de fapt, tu ești cea care vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, s-a întremurat de acest cuvânt. Într-un dialog scurt cu Îngerul, Fecioara aștept consimțământul din smerenie. Și atunci zice: fie după cuvântul tău, Stăpâne. În momentul acela, Duhul Sfânt vine și arde păcatul strămoșesc din Fecioara Maria și o face locaș sfânt, timp în care vine sămânța Dumnezeirii. Atunci când Iosif vede că fecioara este însărcinată, se cutremură. El știindu-se nevinovat și văzând-o încregată, deci având în pântece copii, l-a prins o netunerie cumplită și se gândea să o lase, să fugă pe ascuns și să o lase în voia soartei. Dar iată că noaptea în vis vine Îngerul lui Dumnezeu și spune: Iosife, nu te teme, nu-ți fie frică și nu da înapoi, că ceea ce este în pântecele fecioare este de la Duhul Sfânt. Iar pruncul ce se va naște, îi vei pune numele Iisus. Iisus, deci tâncuit Mântuitor. Atunci, oarecum îi s-a aduce o rază de bucurie în sufletul lui de către Înger. Dar totuși o duce în sinedru sinagogii, spre o atemelire mai mare, că fecioara nu este căzută în păcat, el știindu-se nevinovat. Și atunci, la sinagoga iudaică, era așa zisa apa vădirii. Atunci când se aduceau careva care nu recunoșteau în păcat, era adus în extrema maximă și îi se dădea această apă vădire să o bea. Dacă mințea, tăinuia păcatul mințind, acea apă ardea tot în el. Iar dacă nu era adevărat prihana care se aducea, iată că nu avea niciun efect. Lucru care îl săvârșește și fecioara și nu pățește nimica, iar nevinovată fiind. Iubiților credincioși, în timpul acela, la scaunul Romei, domnea Octavian August. Din poruncă dumnezeiască, deși era idolatru, are o mișcare de Duh și spune: dă un edict în tot imperiul, ca toți iudeii să vină și să se scrie în locul de paștina lor, deci unde s-au născut. Iată că fecioara Maria și cuvântul Iosif fiind cetățeni iudei, dar sub stăpânirea romană, trebuia să împlinească ca niște supuși acest tip imperial. În timpul acela, în Iudeia stăpânea Irod. Era prima dată de când iudeii erau sub stăpânirea romană și aveau stăpânitor, guvernator în Iudeia de alt neam și nu din neamul iudeu. El era de neam idumeu, deci un neam diferit de neamul iudeu. Și iată, vedem cum încet, încet se împlinesc prorociile. Fecioara Maria împreună cu Iosif și cu măgărușul care l-aveau ca o avere a lor, călătoresc din Galileea, cetatea Nazaretului, până în provincia Iudeia și în cetatea Vitleiemului, de unde era și Maica Domnului, deci Fecioara și Iosif. Ei se treceau prin genealogia neamului din aceeași seminție, din seminția lui David. Conform edictului imperial, trebuiau să meargă amândoi în Vitleiemul Iudeii și să se scrie acolo ca cetățeni ai Palestinei sub stăpânirea romană. Ajung pe seară în Vitleiem, fecioara da semne de a naște, caută un locaș în tot Vitleiemul, dar nu găsește, fiindcă era foarte aglomerată această cetate datorită faptului că veniseră iudei din toată Palestina să se scrie aici, în locul lor de Paștină. Închipuiți-vă eu pe bătrânul Iosif și cu feceara, bătând din poartă în poartă în cetatea Bitlăiemului, ca să găsească un loc ușor, cât de lipsă noastră de acest lucru. Peste tot se închid porțile. Vitoare care din osibire să găsește un bătrân care își spune, am o peșteră, veniți acolo. Se duce fecioara Maria în acea peșteră și acolo naște pe Fiul lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, din partea Persiei, care era una dintre cele mai vestite țări în înțelepciune la timpul acela și a magiilor, a vrăjitorilor, pornesc trei magi ca fiind reprezentanții Persiei în înțelepciune. Pornesc de răsărit că văd o stea pe firmamentul cerului, o stea care nu dispare când răsare soarele. Acești oameni, fiind astronomi de profesie, și-au dat seama că această stea este o stea nu ca celelalte stele și că s-ar putea să se împlinească ceea ce strămoșul lor, Balaam, a spus, va răsări din Iacob o stea. Această stea era deasupra poporului iudeu. Având și ei la rândul lor o mișcare de duh, aruncă câte ceva în creștile lor și pleacă spre răsărit. După o călătorie foarte ostenitoare, iată, i-a ajuns în cerul, la marginile poporului iudeu, dar atunci dispare steaua. Și ei, nemai găsind un anumit loc de orientare, s-au dus la Irod, care era guvernatul cetății poporului iudeu, să întrebe unde s-a născut acum în cetatea voastră împăratului Israel. Irod, plin de mânie, de frică ca nu cumva acest împărat care s-a născut și atât de mult vestit să ia scaunul, aplică în mintea lui un picrășun pe genul acesta. Îți greabă imediat pe înțelepții lui și pe arhierei unde trebuie să se nască acest împărat. Iar arhierei știind din Scriptură că se va naște în Bitlăiemul Iudeii, îi spune locul unde se naște, iar el, viclean fiind, spune magilor, mergeți în Bitlăiemul Iudeii și dacă îl găsiți, închinați-mă lui și veniți și îmi spuneți și mie să mă duc să mă închin lui. Dacă un pervers se era căutat să afle locul unde s-a născut acest frunc, ca pe urmă ducându-se să-l ucidă încă din pașă, ca nu cumva să ia scaunul lui de domnie. Acest itumer, Irod, cu pani mulți și cu lingușire, cu 38 de ani înainte de a veni Mesia, a luat scaunul de guvernare de la Octavian August. Deci el era primul guvernator de alt neam decât de neamul iudeu care era așezat de a guverna peste iudei. Iată că în felul acesta se împlinește prorocia lui Iacob, tatăl celor 12 patriarhi, care a zis, când va lipsi Domn din Iuda, atunci va veni așteptarea neamurilor. Era prima dată în istoria iudeilor când la guvernare stă un alt om în afară de neamul iudeu. Dar dacă iudeii au fost atât de împătimiți în cele carnale, Dumnezeu i-a nebunit și nu au știut împlinirea vremurilor. De altă parte, iată că o vedem fecioara în castitatea ei și în frumusețea ei morală, deja cu va naște fiul. Dorocia lui Balaam se primește și aceasta acum, fiindcă atât pe Ceara cât și Iosif se trag din Iuda, din Iacob, din descendență. Deci totul este pregătit. Să vedem filozofia păgână și idolatria ce zice. Deja filozofia păgână obosită ajunsă împătrânită de căutarea spre o odihna Dumnezeului Celui Atotputernic, își dă consimțământul că Dumnezeii părinților noștri nu au făcut cerul și pământul, ci trebuie să există un singur Dumnezeu pe care noi nu-l cunoaștem. Pentru aceasta mare filozofie există. Închipuiți-l, du-te în el și te atârnă că acolo ne găsi fericirea veșnică. Te găsești o prăpast și aruncă-te în ea, că acolo, în fundul ei, vei găsi fericirea. Ne amintim de Seneca care își taie venele, lăsa sângele și se curgă, știa că moare și desfășura în imaginația lui cele mai frumoase clipe ale vieții. După ce le savurează de-a drumul, iar la venă să-i curgă sângele din el, până a pierit. Deci iată filozofia păgână obosită, trebuia să facă loc noii filozofii, filozofia creștină, pornită de la acest strâng care astăzi s-a născut. Am văzut viața politică ajunsă la oboseală de atâta plăcere. Mâncărurile pentru ei erau deja obositoare, își întindeau împărații cele mai fastoase mese, și mâncau până se săturau, apoi luau vomitive, vomau și iar veneau și mâncau. În așa de trăsere era luna timpului aceluia. Dar să vedem dogmatismul idolatriei ce zice despre Hristos. Când împăratul August se duce în Dacul, societatea Imperiului său, la zeul Apollon întreabă pe prorocița zeului, cu numele Pythia, cine va domni după mine? Iar aceea, deși slujea diavolului, iată că forțată mărturisește copil de evreu care va stăpâni peste fericiții Dumnezei. Dumnezei, adică fiind toți idolatri. Iată cum chiar diavolul mărturisește de Hristos, acest copil evreu care trebuia să se nască. Atunci împăratul August în capitolul Roma ridică un altar zicând, acest altar va fi al întâiului născut al lui Dumnezeu. Deci toate converg iubiților credincioși spre nașterea Mântuitorului acestia mult așteptat. Iată cât de frumos se leagă toate și converg unde? Într-o peșteră, acest frunc acolo născut este încălzit de către animale din suflul lor, slăvite glasurile îngerești, primind darul ca o fradă de la cei trei magi, aur, smirnă și tămâie, iar din lumea înconjurătoare câțiva păstori de o simplitate multă. Atunci se auzea din înaltul cerului slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o amă bunăvoire. Mântuitorul s-a născut în puterea nopții, dar când s-a născut, s-a făcut o lumină mare în toată zona peșterii. Un înger vine și se înfățișează la primii oameni din împrejurimile peșterii, care nu știau de aceste lucruri, erau niște păstori ce-și vegheau oile lor. Vine îngerul și spune, iată acum i s-a născut vouă Fiul lui Dumnezeu, s-a născut cel mult așteptat. Acești păstori se duc să vadă cine este și, într-adevăr, îl văd pe acest prunc împreună cu mama lui și cu bătrânul Iosif, sălășuiți într-o peștere de o simplitate nudă. Toate acestea, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, le vom parcurge mâine ca să nu fie obositor cuvântul de astăzi, pătrunzând sub fața lor de ce Hristos s-a lăsat născut într-o peșteră. Problema stelei care a răsărit în partea răsăritului și o vedeau acei trei magi are un rol foarte mare datorită faptului că din Persia vin cei trei magi din popor păgân fiești. Edictul imperial aduce pe împărăteasa purtând în pântă cele ei de pruncul lui Dumnezeu și pruncul omului în cetatea Vitlăienului. Păstorii din natura meserilor, iată că se găseau acolo pe pământul unde David cu mii de ani înainte a păscut oile. Îngerii lui Dumnezeu și etniviști din poruncă dumnezeiască asistă la nașterea Mântuitorului. Aceasta era toată asistența nașterii Fiului lui Dumnezeu. Cei trei magi aduc darul acestui nou născut pe pământ care era Domnul Iudei, Domnul poporului Israel, aur, smirnă și tămâie. Deci prin ce darurile care le aduc se simbolizează că pruncul este Dumnezeu, că numai de Dumnezeu se aducea tămâie. Este împărat, că împăraților era caracteristic aurul și smirna, că este muritor și că va muri, că la mort se folosea smirna. Vom vedea de ce toate acestea, vom vedea atributele în care acest copil se naște. Iubiților credincioși, singurii oameni care dormeau pe pământ erau iudei. Mai mare rușinea pentru ei că în cetatea lor, în interiorul țării lor, iată că se naște ceea ce s-a prorocit cu mii de ani în urmă. Vine Dumnezeu din înaltul cerului și cu dor, om nebun ce ești. Vine de la mii de kilometri om să te trezească că în pământul tău s-a născut Fiul lui Dumnezeu, iar cu tot. Această somnolență a Ierusalimului, a stăpânitorilor Ierusalimului, a slujitorilor sinagogii, simbolizează somnolența care o aruncă păcatul pe ochii duhovnicești ai omului. Până și animalele stau treze, iar omul doarme. Iată ce face păcatul din om. Nici măcar în cinstea animalului nu rămâne. După cum spunea și prorocul David, omul în cinstea fiind alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și de asemănat lor. Iubiților credincioși, nu este de mirare că la veacul acesta, care sunt similare timpurile cu cele din nașterea Mântuitorului, chiar mari prelați care a noi sinagogii propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, dorm în somnolența lor și se pare somnul de mare. Așa cum Mântuitorul a fost prorocit cu mii de ani de zile și cu o minuțiozitate extremă, așa Antichrist este propovăduit și va veni vremea când se va naște, dacă nu cumva este chiar născut, și își va lua tronul său. Dar Dacă Hristos a născut în peșteră, Anticrist se va naște în porfiră și vițor. Deci totul merge la antipod. Dumnezeu cu diavolul, iar noi suntem în mijloc. Până când va suna goana în judecăți. Domnul Dumnezeu și pruncul, care astăzi s-a născut în peștera din Betleem, să ne poartă de grijă tuturora, să ne umple sufletele și inimile de acea fericire divină care a avut-o fără tasa cerului, că ea s-a fericit să fie Maica lui Dumnezeu. Și într-o compărăție cu îngerii să-i cântăm pruncului slavă cu cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, unde oameni cu năvoire,